this time I won't end up another victim of love. You say that I could show some emotion that I've been keeping secrets from you, but I can see through all your sweet talk and all of your affection and trouble. I'm gonna find you out if you scream and shout. Σήμερα σας πάμε πίσω στις μέρες της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε μερικά από τα πολλά αγαπημένα τραγούδια των Erasure, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα ηλεκτρονικής pop, στη σειρά που παρουσιάζουμε στο Βήμα FM στα ντουέτα που αγαπήσαμε, Vince Clark και Andy Bell. Έτσι λέγεται το τραγούδι που ξεκίνησε το πρόγραμμα αφιερωμένο στους Erasure, Victim of Love, και ήταν Μάιος του 1987. Για σας που είσαστε τότε γύρω στα 18, στα 20, ακούγατε τους Depeche Mode, είχατε αγαπήσει τους Yazoo και ξαφνικά μας ήρθαν οι Erasure. Σχηματίστηκαν το 85, όταν ο Vince Clark διάλεξε μέσα από πληθώρα συμμετοχών τον Andy Bell για να τον συνοδεύει αναλαμβάνοντας τον τομέα των φωνητικών. Είχε πει τότε ότι ο Andy διαθέτει την καλύτερη φωνή, ήταν αυτός που ζητούσα, είχε δίκιο, γιατί εκατομμύρια ακολούθησαν τον Andy Bell και τον Vince Clark τα επόμενα χρόνια. Here by my side, you said I wasn't your kind. Προσπαθούμε να παίξουμε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Erasure, γιατί είχαν πάρα πολλά τραγούδια που αγαπήθηκαν στη δεκαετία του 80 και του 90. Είχαν επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία σε συναυλίες σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, όπως ας πούμε στην Γερμανία, όπου χιλιάδες κόσμος έχει δει τους Erasure σε συναυλίες. Εκεί έγινε μεγάλη επιτυχία το Sometimes. Sometimes, τραγούδι του 86. Ήταν καλοκαίρι του 86. Οι Erasure αποφάσισαν ότι καθώς τα τραγούδια τους τότε δεν γνώριζαν ιδιαίτερη ανταπόκριση στο ραδιόφωνο, στη Βρετανία πάντα όπου ξεκίνησαν το 85, ο καλύτερος τρόπος για να προβληθούν θα ήταν να ξεκινήσουν περιοδίες. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκαν σε κλαμπ και πανεπιστήμια τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και εκεί για πρώτη φορά παίζοντας το τραγούδι που ακούσαμε έγινε επιτυχία το Sometimes. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Η Film Trade παρουσιάζει τη μαγευτική ταινία των Wim Wenders και Giuliano Salgado, Το Αλάτι της Γης. Ένα ταξίδι με τον κορυφαίο φωτογράφο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο στο ανθρώπινο τοπίο και την ψυχή της φύσης. Το Αλάτι της Γης. Βραβείο Ανσάρ Παρεγκάρ Φεστιβάλ Κανών, βραβείο κοινού Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν, υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ 2015. Το Αλάτι της Γης. 19 Μαρτίου στους κινηματογράφους. Στη Σουηδία, η σκληρή φύση δεν αποτελεί είδηση, αλλά απλή καθημερινότητα. Και έτσι θέλουμε να την αντιμετωπίζει και το αυτοκίνητό μας. Ίσως γι' αυτό μιλάνε όλοι για τη μυθική ποιότητα και αντοχή των Volvo. Επειδή ξέρουν πως τα Volvo είναι φτιαγμένα για να αντέχουν τη Σουηδία. Και αν μπορούν να αντέξουν σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να αντέξουν παντού. Volvo. Made by Sweden. Ει, παντρώνε, ο Σαράφογλου Παντοπόλης δε θέλει, λέει, την προστασία μας. Αλλά, γιατί τώρα που πάτησε τα ίντα, έχει, λέει, Προσταβιτάλ. Για την προστασία του αδένατου προστάτη, Προσταβιτάλ. Το Προσταβιτάλ της Health Aid περιέχει εκχυλίσματα βοτάνο και βιταμίνες που δρούν συνεργιστικά για τη διατήρηση και την προστασία της υγείας του προστάτη. Προσταβιτάλ, μόνο από τη Health Aid. Παντρώνε, κι εσείς Προσταβιτάλ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μια παράσταση για τους καταφρονεμένους. Η ιστορία της Ελλάδας όπως την έζησαν οι ασήμαντοι. Παύλου Μάτεση, η μητέρα του σκύλου. Σκηνοθεσία Σταύρος Τσακίρης. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του χειμώνα επιστρέφει για τρεις μόνο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 20, 21 και 22 Μαρτίου. Η μητέρα του σκύλου, του Παύλου Μάτεση. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ήταν φθινόπωρο του 1991. Ο Vince Leigh μας ζητήθηκε να κάνουμε κάτι για την ταινία Dick Tracy και καταλήξαμε στο τραγούδι αυτό που θα ακούσετε κι εσείς τώρα, ήδη ξεκίνησε. Τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί δεν έβρισκαν χώρο και τελικά το κυκλοφορήσαμε μόνοι μας. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα και είναι ένα καθαρό δίσκο το 1991. Λέγεται βέβαια Love to Hate You. Satisfaction guaranteed, so I return them to the sender and the note. Καλεσμένο βέβαια από το Will Survive. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που ακούτε μια σπουδαία pop όπως ήταν η pop του συγκροτήματος Erasure, ήταν ένα συγκρότημα που είχε φοβερή επιτυχία στις συναυλίες. Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα. Έτσι λοιπόν είχαμε βάλει ένα στίγμα κάπου εκεί, πρέπει να είναι την ίδια εποχή, για 91-92, και βρέθηκα σε μια συναυλία του στο Λονδίνο, έξω από το Λονδίνο, σε μια πόλη, δεν θυμάμαι τώρα, όπου 40.000 είχαν ξετρελαθεί, 40.000 κόσμος, για αυτά τα τραγούδια που ακούτε και αυτό που θα ακούσετε τώρα του 88. Από το Crackers International, ήταν ένα extended play, είμαστε στην εποχή του Μινιλίου παρόλο που έχει βγει το CD, και ήταν μια κυκλοφορία τα Χριστούγεννα του 88 μεταξύ των άλμπουμ Innocence και Wild. Ο Άντι λέει ότι ένα δώρο από μένα για τον Vince ήταν αυτό εδώ, και οι δυο μας τότε είμαστε διακοπές, ο Vince στην Καραϊβική σε ένα πλοίο μαζί με τον Flood, είναι πολύ γνωστός παραγωγός αυτός, και με την επιστροφή του έφερε μαζί του αυτό το τραγούδι που λεγόταν Stop. Πρέπει να πούμε ότι οι Erasure είχαν την τύχη να είναι στην εποχή των σπουδαίων ανεξάρτητων εταιριών στην Αγγλία και ήταν ένα μέρος της απίθανης εταιρείας Mute που έκανε ο Ντανιέλ Μίρεν, ένας τεράστιος μουσικός και παραγωγός. Θα σας πω μερικά από τα ονόματα που ήταν στην ίδια εταιρεία τότε. Depeche Mode, Nick Cave, Erasure, Fat Gadget, Goldfrapp, Moby, Wire, Γιαζού και άλλοι. Είναι εποχές οι οποίες δεν ξανάρχονται, και το 92 ηχογραφούν ένα επίσης extended play για να δείξουν την αγάπη τους σε ένα σουηδικό συγκρότημα που ήταν η ABBA. Το Extend λεγόταν ABBA-esque τότε και περιείχε τα κομμάτια Lay All Your Love On Me, SOS, Βουλεβού και αυτό εδώ. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free, take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. Let me try. Take a chance on me. Take a chance on me. Oh, we can go dancing. We can go walking. As long as we're together. Listen to some music. Maybe just talking. Get to know you better. Cause you know I've got so much that I wanna do. When I dream I'm alone with you, it's magic. You wanted to leave me there, afraid of a love affair. But I think you know that I can't let go. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go, when things are rough, it's magic. You say that I waste my time, but I can't get you off my mind. No, I can't let go, cause I love you so. If you like while you're sleeping, take a chance with me. Yeah, hope you grab if you're feeling on it. When you're fast, you got to know this special property. I'm another lock, so call me, music in a body test. Understand me clearly. However, I try, could I never hold me with love. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στου Ιρέζιουρ σήμερα. Αύριο είναι επίσης καταπληκτικό βρετανικό ντουέτο. Θα σας διαβάσω μικρά αποσπάσματα από κριτικές που είχαν γραφτεί στις αρχές δεκαετίας του 90, αφού είχαν πια μία καριέρα. Η εφημερίδα Observer έγραφε το καλύτερο βρετανικό συγκρότημα για τους Ιρέζιουρ. Το Q, η πραγματική δύναμη των Ιρέζιουρ, παραμένει η ευφυή συνθετική ικανότητά τους. Ο Guardian έγραφε η soul φωνή του Andy Bell και οι καταπληκτικές μελωδίες του Vince Clark. Για την φωνή αυτή του Andy Bell, το NME έγραφε τότε μαζί η μίξη αγγελικής soul φωνής και διαμαντένιων ενορχοκιστρώσεων μας οδηγούν σε μία ασύλληπτη pop ομορφιά. Το Time Out είχε γράψει: στα τραγούδια των Ιρέζιουρ κυριαρχούν το πάθος και η επιθυμία. Από το νούμερο 1 αυτό, το ABBA-esque, ακούμε την άλλη διασκευή που έχουν κάνει από τις 4 σε τραγούδι των ABBA. Ένα από τα τέσσερα τραγούδια των ABBA που διασκεύασαν οι Erasure. Που διασκεύασαν επίσημα στο ABBA-esque, ένα EP τότε που έβγαλαν. Φθινόπωρο του 88. Διάβαζα τότε και το έχω στις σημειώσεις μέσα στα άλμπουμ που έφερα ότι για το τραγούδι το επόμενο που θα ακούσετε και που λέγεται Little Respect υπήρχαν διαφωνίες και ο Άντι λέει ότι ήταν απρόθυμος ο Βίνς στη χρήση της λέξης σεβασμός γιατί είχε χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ σε τραγούδια. Είχαμε μία, όπως λέει ο Άντι, μία διαφωνία, αλλά τελικά μπορεί να ήταν η πιο έντονη διαφωνία που δημιουργήθηκε ανάμεσά μας. Φανταστείτε ότι η πιο έντονη διαφωνία μεταξύ τους ήταν αν χρησιμοποιήσουν τη λέξη respect ή όχι. Τελικά όμως κάναμε παραχωρήσεις και βγήκε μια μεγάλη επιτυχία τους που λέγεται Little Respect. Βέβαια μπορείτε να διαπιστώσετε την ανάγκη του Vince Clark να έχει φωνές που να έχουν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Για σκεφτείτε τη φωνή της Alison Moye ενώ ακούτε το τραγούδι αυτό.

πρέπει να πούμε ότι φωνητικά στο κομμάτι αυτό κάνουν και οι Jesus and Mary Chain. Θα ολοκληρώσουμε με το Circus, το ομώνυμο τραγούδι του δεύτερου δίσκου που καθιέρωσε το πρώτο κύμα επιτυχίας τους. Ήταν φθινόπωρο του 87. Circus ονόμασαν εξάλλου και την περιοδία τους τότε που τους οδήγησε σε Ευρώπη και Αμερική. Circus από το φθινόπωρο του 87. Γεια σας. One of the